यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2059 दिनांक 1 अप्रैल 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता वन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम राम परमात्मा की प्राप्ति कहते हैं। ये अप्राप्ति माना है, उसको हटाने के लिए प्राप्ति करना है। नित्य प्राप्ति की प्राप्ति होना है। शास्त्र में बात आती है, विचार में ये ठीक है। उसे ध्यान नहीं था, उसे ख्याल नहीं था, उसे विचार नहीं था। जड़ था की तरह भी विचार था, जड़ मिला जड़ है, ये सत्ता है नहीं। एक क्षण भी सत्ता नहीं है। क्षण भंगुर कहते हैं संभंगुर, ये सत्ता नहीं है। न सतो विद्यते भावा, असत भावा न विद्यते, असत का भाव है नहीं। विश्वास तो है असत है, उसकी स्मृति क्या गए, वो असत असत का अनुभव है, वही स्मृति है। असत की स्मृति नहीं, असत ही स्मृति। स्मृति लब्धा, लब्धा का मतलब स्मृति। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतना सुराशी, ईश्वर का अंश अविनाशी चेतन अमल सहसुराशी, इसकी स्मृति नहीं, इसका भाव है वो स्मृति है। चेतन अमर सहसुराशी और स्मृति लुब्धा वासुदेव सर्वम, ये परमात्मा की स्मृति नहीं है, परमात्मा ही स्मृति है। ये स्मृति लुब्धा तत्प्रसाद आपकी कृपा से। भगवान ने तो पूछा कि तुमने एकांग गीता सुनी है, उससे हुआ। अर्जुन ऐसा नहीं मानता, अर्जुन मानता है कि आपकी कृपा से हुआ ये। गीता पढ़ दो, अरे सुनोगे नहीं होता, आप कृपा से होता है। और संतोष में का संदेह है, क्योंकि संशय बनता है बुद्धि नाश। स्मृति के नष्ट होने से बुद्धि नाश होती है, बुद्धि नाशात प्रणिशति नाश हो जाता है। नष्ट हो मोह स्मृति लब्धा, मोह नष्ट हो गया। सम्मोह होता ध्याय तो प्रशांत पुरुष संग से शुभ जाए थे, संग आसन जाए थे। मोह मोह स्मृति पे ब्रह्म, वह स्मृति ब्रह्म है, वो स्मृति मिल गई, वो नष्ट हो गया। यह क्रम वो है जो 18वें अध्याय में बताया है। शीतोष्ण बुद्धिदासार प्रणशति के नहीं, अब शीतोष में गत संदेह। तो क्या करे करे शिव धम, तब आपकी आज्ञा पालन करूंगा। हमारा काम कुछ है ही नहीं, आप जानो आपका काम है। करु शै वचन तब आप जो आज्ञा दो होगा। तो नष्ट हो मोह स्मृति लब्धा का यह अर्थ तत्प्रसादात मत प्रसाद अभाव जो होती शाश्वत पदम प्रेम, भगवान के मत प्रसाद अभाव न होते। तो अर्जुन स्वीकार कर खुद प्रसादात आप कृपा से बुद्धिमान प्रणश नहीं हुआ सदोष में सद स्वाभाविक गलत संदेह अब संदेह ही नहीं रहा कर चित बन दो हमारा घर तो रह नहीं आपका हो गया आप जो कराओगे वही होगा बस हमारे व्यक्ति तो नहीं रहा कर से बचना तब तो उसने कर से मैं पड़ा नहीं रहा आप जो करोगे वही करो मैं पड़ा नहीं है इतने वासुदेव से ऐसे वासुदेव का अनुभव संभाले पार्थ से परमात्मा ने महात्मा पार्थ अशोषम अद्भुतम रोमर्षणम रोमर्षण अद्भुत संभाल है तो भगवान ने कृपा से हो गया निष्काम भाव हो गया स्वरूप गए स्वरूप स्वरूप में स्थित हो गया वासुदेव स्वरूप निष्काम भाव की स्वरूप की और परमात्मा की नहीं निष्काम भाव ही और अपना स्वरूप ही वासुदेव स्वरूप स्वरूप मानो है जैसे हो गया जो वास्तव में तत्व है वैसी स्थिति हो गई ईश्वर नाम स्मृति लगता उसमें कर्णाग विचार कुछ नहीं रहा अपने व्यक्तित्व नहीं रहा कर जीव तब आपका जो उच्चारण हो गए मैं अलग जानूंगा आपको हो गए फिर करूंगा ऐसा नहीं धन है अब संदेह कोई नहीं है किसी तरह वो संदेह नहीं रहा तब भगवान ने कहा इन दिन नमस्कार है अब इधर समाप्त हो गई इतने वासुदेव से पार्थ से महात्मा ना पार्थमा को महात्मा कह दिया पार्थ महात्मा हो गया अब संवादम सौ संवाद तुम रोम अर्षणम अद्भुत संवाद है रोम अर्षण ये हुआ तत्प्रसादात भगवान ने कहा मत प्रसादात तरीके से अर्जुन ने स्वीकार कर लिया तत्प्रसादात भगवान संदेह सीता में कोई शंका नहीं कोई प्रश्न नहीं भगवान के साथ मिलने से भगवान का मन और लंज का मन एक हो गया भेद नहीं रहा अभिन्नता हो गया अभिन्नता अभेद नहीं अभिन्नता ये स्मृति होता सोच न संदेह कर से वचन तब तो वचन कर से अब अगर क्या करेगा कर तो वचन कर से आप जो आगे दे वो करेंगे बस हमें ना युद्ध करना है ना करना है हमारा कोई विचार ही नहीं है हमारा स्वतंत्र कोई विचार ही नहीं है तो पता कैसे लगे तो वचन हम आपका वचन है कर से वचन हम तब यह बात है असली चीज है फिर भगवान बात नहीं हुआ भगवान बोलने का वचन हो गया अब भगवान के अर्पित हो गया सब था अब भगवान क्या बोले भगवान का माने वही भगवान अर्जुन माने भगवान में लीला में प्रविष्ट हो गया प्रवेश तो पहले से था परंतु पहले अलग अलग मान रहा था। आपको हो सकूंगा बस, मानो आपका स्वरूप हो गया। आप मैं अपना लग नहीं रहा। गीता का असली ध्येय वासुदेव स्वरूप हो गया। ये भगवान की गीता की विलक्षणता है, विचित्रता है, अलौकिकता है। हम भगवानों से नहीं है, बहुत ही विचित्र अलौकिक ग्रंथ है। छोटा सा ग्रंथ होने पर भी भाव बड़े करे, की रहेगा नहीं, की नहीं रहेगी, ही बैठ जाएगा। है ये सही, कोई नई बात नहीं, मूल में है वो हो गया, वो है वो ही हो गया। असली गीता के तत्व को समझ ले रही बात है। इस वास्ते इस साधन को अंतम सर्व दुराम प्रत्येति को सर्व गुहतम का सब पूर्ण हो गया, पूर्ण। ऐसे छोटे ग्रंथ में गहरा भाव इतना है, हजारों टीका हो गया, हजारों लाखों टीका होती चल जाएगी। ऐसा दूसरा ग्रंथ कोई नहीं लगाए। बाइबल का अनुवाद हुआ, अनुवाद टीका नहीं है, टीका देगी। कोई भाव हो गए, भाव है होते ही चले जा रहे हैं। जहां जो मनन करेगा तो इसका विशेषता आती चली जाएगी, स्वाभाविक। ऋषियों की वाणी है, अरे भाई पंडित की एक पंडिताई भी जल्दी जानने में नहीं आती तो ऋषिया मंदिर कैसे आवे। ऋषिया मंदिर की भी नहीं आती तो भगवान के भाव के जानने कैसे आवे। वो हरि आनंद हरि आनंद हरि नाम अनंत हरि अनंत हरि नाम अनंत अनंत अनंत अनंत अनंत अनंत। तो आज दिन तक टीका लिखी सड़ी के टिकी जाए तो पूरा भाव नहीं आना, और नए भाव पर उठवाओगे कोई मन नहीं करेगा तो प्रत्यक्ष होंगे। ऐसी अलौकता, ऐसी विचित्र आनंद का समग्र विलक्षण आनंद, विलक्षण थोड़ी थोड़ी बात ही थोड़ी थोड़ी बहुत गहरी बात है। एक विश्व है ऐसी बात कैसी बताता, तल्लीन हो जाओ उसमें एकदम, गीता स्वरूप ही हो जाए, कृतकृत्य हो जाए, ज्ञात ज्ञात भी हो जाए, प्राप्त प्राप्त भी हो जाए। ना करना बाकी रहेगा, ना जानना बाकी रहेगा, ना प्राप्त करना बाकी रहेगा, सब बातें पूरी हो जाएगी ये गीता के पढ़ने से। ऐसा भी लगना तो अलग ग्रंथ है, उसकी अलग बुद्धि वो कितना जाने। जैसे प्यासे आदमी को मिल जाए पानी ठंडा अच्छा शुद्ध निर्मल तो पानी पी लिया, कहा पानी पी लिया, पानी पी लिया तो पानी बाकी नहीं रहा, ये नहीं होता। अपने तेज नहीं, अपनी प्यास नहीं रही, ये होगा। एक पानी पी लिया अगर है पानी बाकी नहीं रहे बात नहीं, अपनी प्यास नहीं रही, भोजन कर लिया तो भोजन बाकी नहीं रहा, ये नहीं, अपनी भूख बाकी नहीं रही, अपनी प्यास बाकी नहीं रही, ये हुआ, ये बात है। गीता अमृत है, इस अमृत के पीने से सर्वथा सदा के लिए तृप्ति हो जाती है, कभी कोई प्यास रहती ही नहीं, रह सकती ही नहीं। खुद करते ज्ञात गातव्य प्राप्त प्राप्तव्य हो गया, कुछ बाकी नहीं रहा। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, ये भगवान की बड़ी कृपा है, जो पता लग गया कि सबसे श्रेष्ठ भगवान है, और दूसरा पता लग गया कि वे मेरे पिता है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, भगवान का अंश अविनाशी है, वो मेरे पिता है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुदासी, ऐसे भगवान मेरे, भगवान मेरे, बालक जैसे माँ बिना नहीं रहता, ऐसे भगत के बिना भगवान नहीं रहते, ऐसे भगवान बिना भक्त नहीं रहता, बालक माँ बिना रहता नहीं, माँ बालक बिना नहीं रहती, ऐसे पुकार से भगवान जरूर सुनते हैं, जैसे भाव से आप पुकारो, प्रेम से, बैर से, भय से, किसी तरह से भगवान में लग जाओ, तस्मात खेला पिपा ये रहा मना कृष्ण मेरे, किसी उपाय से भगवान में लग जाए, भगवान याद हो जाए, चेतना आ जाएगी, बड़ा आ जाएगा, बुद्धि आ जाएगी, कृपा प्राप्त हो जाएगी, उत्साह हो जाएगा, सब बात हो जाएगी, सब बात हो जाएगी। ये संसार में घाटो ही घाटो है, धन मिल जाए तो घाटो है, भोग मिल जाए तो घाटो ज्यादा है, ना धन चाहिए ना कर दो चाहिए, खबर जो इस जैसी परिस्थिति में भगवान रखे उस बना दिए जाओ, बुखार तो बुखार में राजी हो जाओ, आदर सत्कार में तो उसे राजी हो जाओ, आदर सत्कार वो नहीं है, भगवान की कृपा को नहीं करे, भगवान की तरफ दृष्टि रखकर आप हरेक काम राजी हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ, विपरीत से विपरीत, क्रूर से क्रूर परिस्थिति आ जाए तो भगवान को पुकारो, उन्हें समझ लो कोई नहीं है, अपना कोई नहीं, अपना केवल भगवान, केवल परमात्मा अपना है, कोई अपना नहीं है। संत ने कहा चाक चाक सब छा दिया माया ने खारा हो, नाम सुजात पेड़िया छिन बारम बारा हो, लगे मुझे राम जी प्यारा हो, फिर तदी संसार की नाम न्यारा हो, प्यारा हो प्यारा हो माने राम जी प्यारा हो, ऐसे सच्चे हृदय से लग जाओ, भाइयों मौका मिला है बहुत बढ़िया, कमी मत रखो, अपने तरफ से कमी मत रखो, काम शुरू हो जाएगा, अपना बल लगा दो, जैसे मच्छर है गरुड़ सी से मिलना चाहे तो मच्छर पूरा जोर लगा ले, फूल गिर जाए ऐसा, और गरुड़ जी पूरा लगावे तो पता है भगवान मिल जाए, तो आप लगाओ भगवान भी लगाएंगे, तो भगवान का जोर भगवान सठ बना, अनंत शक्ति है, अनंत बल है, अनंत सामर्थ्य है, अनंत कृपा है, अनंत अनंत अनंत अनंत, ऐसे पुकारो, और कोई सारा कुछ नहीं, चाहना छोड़ दो, चाहना कोई नहीं, सुशासन भी उम्र है, भगवान से ही कह दो कि आपको जिला रहा है तो अन्न दे दो, जल दे दो, कपड़ा दे दो, मकान दे दो, नहीं तो नहीं सही, आपको भूले नहीं, आपका चिंतन दे दो एक बात और नहीं ऐसा धर्म में काम रुचि आपको चिंता में प्रीति हो जाए स्नेह हो जाए आप में मांगो भगवान से जितना मांगोगे वो भगवान राजी होंगे। बालक माँ को माँ कह के पूछता है माँ राजी हो जाती क्या दे बालक क्या दे सर माँ को क्या दे मेरी माँ है इसे राजी ऐसे भगवान को हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे स्वामी अनाथ के नाथ है गरीब के गरीब निवास है और भक्तों के चरित्र पढ़ो रामायण का पाठ करो गीता का पाठ करो और भक्तों के चरित्र जो संत ईश्वर भक्त जीवन मुक्त पहले हो गए उनकी कथाएं गा सदा मन शुद्ध करने के लिए पुकारो हे नाथ हे नाथ हे नाथ अब करो कीर्तन और पुकारो भगवान को हे नाथ अब वो बोलो नहीं सच्चे नारायण प्रेम से।